mecenas projektu edukacyjnego Planeta Energii i strony planetaenergii.pl. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 22 października, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Policja prowadzi obławę na Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabicie 6-letniego syna. Silny deszcz we wschodniej połowie kraju, na południu możliwe też burze, ostrzega IMGW. Włoska Vicenza nie dostanie dofinansowania, bo spóźniła się z wnioskiem 32 sekundy. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Grzegorzowi Borysowi z Gdyni. Od tej chwili jest on podejrzany o zabicie 6-letniego syna. 44-letniemu mężczyźnie grozić może minimum 15 lat więzienia, a maksymalnie dożywocie. Grzegorz Borys jest już poszukiwany listem gończym, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. W związku z tym został też skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd ten wniosek uwzględnił. Prokurator wydał list gończy za podejrzanym. W tej chwili zmieniła się sytuacja. Jest poszukiwany ten mężczyzna jako osoba podejrzana. W Trójmieście i okolicznych powiatach trwa policyjna obława. W poszukiwania zaangażowanych jest około 1000 osób. Śledczy ujawnili w mediach zdjęcie poszukiwanego. Ktokolwiek zna miejsce, w którym się ukrył, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym deszczem w centrum Polski, w pasie od Suwałk po Częstochowę i burzami na południu kraju. Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewami dla województw mazowieckiego i podlaskiego, a także dla południowo-wschodnich powiatów województwa łódzkiego i północno-zachodnich świętokrzyskiego. Synoptycy prognozują tam opady deszczu od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei alert dotyczący silnego deszczu z burzami dotyczy województw śląskiego i opolskiego oraz części Dolnego Śląska i Małopolski. W Bieszczadach zdecydowane pogorszenie pogody. Pada deszcz i na szlakach robi się ślisko, informuje ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jerzy Godawski. Deszcz zaczął padać i warunki zrobiły się mało ciekawe. Na tą chwilę widoczność w niższych partach jest dobra. U góry nie mamy informacji, ale to ma się pogarszać, bo dwie rzeczy. Silny wiatr, opad deszcz, na pewno będzie ślisko, bo te szlaki nie wysychają. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do późnego wieczora, więcej o pogodzie po serwisie. Dziś po raz 15 zapłonął znicze w miejscach zbrodni, których na początku II wojny światowej dokonywali w Polsce Niemcy. Operacja Tannenberg była wymierzona w polskie elity. Według Instytutu Pamięci Narodowej zginęło w niej 47 tysięcy osób. Akcja Zapal Znicz Pamięci ma przypominać o tych zbrodniach, mówi Marta Szcześniak-Ślusarek z Instytutu. Zachęcamy do tego, żeby znaleźć miejsce blisko swojego miejsca zamieszkania, które jest związane z II wojną światową, szczególnie z tymi pierwszymi miesiącami okupacji niemieckiej, ale nie tylko. Udanie się tam, zapalenie znicza i dla chętnych udokumentowanie. Zdjęcia zniczy można wysłać do Instytutu Pamięci Narodowej. Kampania jest wspólnym przedsięwzięciem IPN-u w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy, a także regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. We Frankfurcie nad Menem kończą się międzynarodowe targi książki. Impreza przyciągnęła około 4000 wystawców z ponad 100 krajów. Nie zabrakło wydawnictw z Polski. Punktem kulminacyjnym frankfurckich targów będzie ceremonia wręczenia Nagrody Pokojowej Księgarzy Niemieckich. Tym razem uhonorowano nią Salmana Rushdiego. W zeszłym roku brytyjski pisarz stracił wzrok wskutek ataku nożownika zradykalizowanego na Bliskim Wschodzie. Przed imprezą jej organizatorzy nie szczędzili gestów solidarności wobec Izraela. Nie kryli więc zdumienia, gdy podczas ceremonii otwarcia słoweński filozof Slavoj Žižek bronił działania palestyńskich radykałów. Słowenia jest w tym roku gościem honorowym targów. W jubileuszowej edycji imprezy uczestniczyło 47 wydawców z Nadwisły. To rekordowa liczba. Na polskim stoisku nie zabrakło Instytutu Pamięci Narodowej, który po raz pierwszy mógł zaprezentować swoją ofertę czytelniczą tak szerokiej międzynarodowej publiczności. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Władze włoskiej Vicenzy spóźniły się 32 sekundy z wysłaniem wniosku i straciły szansę na 10 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Zakończyła się prawie roczna sądowa batalia w sprawie spóźnienia. Sąd administracyjny przyznał rację Ministerstwu Rolnictwa i Krajowej Agencji do Spraw Inwestycji, które nie przyjęły wniosku. Minuta zero danej godziny wybija w ostatniej sekundzie 59 minuty poprzedniej godziny, orzekli sędziowie, uzasadniając swoją decyzję. Władze Vicenzy ubiegały się o fundusze z włoskiego planu odbudowy na odnowienie i przebudowę targów owocowo-warzywnych. Teraz miasto zapowiada odwołanie się od wyroku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju będzie dziś pochmurno, większe przejaśnienia tylko na zachodzie, w centrum silne opady deszczu, na południu także burze. Termometry pokażą 9 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. Autopromocja. Premiera na scenie teatralnej Trójki. Piwnica. Kryminalna historia autorstwa Adama Wojtyszki, w której bohater orientuje się, że stało się coś strasznego. Utrata przytomności, niezależnie od okoliczności, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Lecz odzyskanie przytomności potrafi być jeszcze bardziej przykre. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's party w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Teraz ekspres Telongi Dynamika z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. MediaMarkt. Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne. Ekologiczne to znaczy z zachowaniem prawdziwej natury produktu. Wybieraj żywność wytworzoną bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Serdecznie polecam. Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kupuj świadomie. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Mega nieziemska loteria. Weź udział w loterii Bielenda, Faceboom i Bodyboom. Do końca listopada kup w drogeriach Rossmann, w aplikacji Rossmann lub na stronie rossmann.pl. Kosmetyki Bielenda, Faceboom lub Bodyboom za minimum 20 zł. Zachowaj paragon, zarejestruj go na stronie loteriabielenda.pl i graj o mega nagrody. Co miesiąc do wygrania 50 tysięcy złotych. Co dwa tygodnie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5. Co tydzień smartwatch Huawei i słuchawki JBL. A co godzinę zestaw kosmetyków. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Pędź do drogerii Rossmann i wygrywaj. A wy gdzie się poznaliście? Normalnie. W pociągu. Zaczęło się od spojrzenia. Całą drogę chciałem zagadać. Zapytał, jaka będzie następna stacja. Spanikowałem. Więc to ja zaprosiłam go na kawę. Wybieraj spośród miliona biletów w promocyjnych cenach na intercity.pl/promobilet. Już od 19 zł, a Pendolino od 49 zł. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Someone like you and all you know and how you speak. unoszące na duchu Kings of Leon w trójce 12 minut po 10. Pogoda zmienna, to widać dzisiaj na ogół pod parasolem. To też łatwiej o przeziębienie. W trójka kafe do 13 taka zdrowotna samopomoc. Domowe sposoby na złapanie odporności, może wyleczenie się, albo przynajmniej podleczenie. Mnie ostatnio pomógł rosół. Co jeszcze, żeby może tak nie faszerować się niepotrzebnie tabletkami czy syropami? 227 trójek. Mówimy Państwu na zdrowie. Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my boat's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must wave goodbye. Polskiego Radia. Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. W dobrym tempie, takim umiarkowanym, przyjemnym, Trójka Kafe i Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. No zdecydowanie granie z zacięciem sportowym. To też warto przypomnieć przy okazji, skoro to niedziela, że to w Trójce po 16 audycja Trzecia Strona Medalu. Przez dwie godziny żadnych gierek, tylko sport. Tymczasem domowe sposoby na podleczenie się, na przeziębienie. 2-2-7-3. Sporo się słyszy w programach, no chociażby teraz w telewizji, że nabiał jest niepotrzebny człowiekowi. Co za bzdury? Przecież nabiał, białko, żelazo, magnez to podstawy człowieka i Polaków też podstawy, nabiał białko. Nic tylko odpowiedzieć, w zasadzie przytaknąć. Jest ser, a może jakiś sposób to również wykorzystanie dyni. W Trójce teraz Smashing Pumpkins, Disarm. Inside of me, inside your part of you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce sposoby na przeziębienie. Wspieramy się, przypominamy, sugerujemy, by po prostu wyszło nam na zdrowie. 227 trójek, przy okazji też jak łapać odporność, żeby nas choroba nie dopadła. To też prosimy o jakieś zalecenia. Będziemy na bieżąco oczywiście na antenie programu trzeciego przekazywać. Tymczasem, gdy problemy z oddychaniem? Jeżeli chodzi o katar, jeżeli ktoś chce brać krople do nosa, to nie wolno wkraplać do obu dziurek nosa. Po prostu laryngolog powiedział, że my oddychamy jedną dziurką. Dwie dziurki w nosie są uaktywniane tylko podczas wysiłku, podczas biegu. Czyli po prostu wtedy zatykamy sobie zupełnie przepływ, prawda, przez nos. A może tak gorąca herbatka, tylko z czym? 227 trójek. 22 minuty do 11, to teraz w Trójce. O, bardzo ładnie. James Blunt. What the wise men said when they came down from heaven, small nonsense.

uroczysty hard rockowy granie z lat 80. XX wieku. Przed momentem Def Leppard Animal. To dodaje dobrej energii, takiego pozytywnego nastawienia. A tak właśnie na wstępie to przecież chroni też przed przeziębieniem. Dobre podejście do życia, takie pozytywne. 2273, co jeszcze? Nie wychodzić z domu. No oczywiście rosół jest niezastąpiony, naprawdę. Słuchać dobrej muzyki i nie denerwować się. Po prostu to trzeba przeczekać. Domowe sposoby na przeziębienie. Znakomicie, no po prostu siedzieć w domu. A dobra muzyka to z Trójki. Teraz Ania Dąbrowska. Znowu minął mi przed oczami. Down on Union Square, I must have played it. niedzielne przedpołudnie na takie większe przejaśnienie od środka. No myślę, że idealny Dave Stewart, Heart of Stone. Do tematu domowych sposobów na przeziębienie wrócimy na pewno po 11. Proszę aplikować te sposoby na antenę trójki, 227 trójek. To oczywiście niezmiennie nasz numer. A do 11 do serwisu, który dokładnie za 6 minut dotrzemy w uroczym towarzystwie Karoliny Kozak. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. O czym mówią wszyscy? Promocja z sumą korzyści aż do 21 tysięcy złotych? Jeszcze nie wiesz? Chodzi o wyprzedaż modeli Hyundai. Nowoczesne SUV Hyundai, stylowy Tucson, hybrydowa lub elektryczna Kona oraz miejski crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli, dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai.